الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة انعام کی تقریبا 118 آیات مکمل ہو چکی ہیں. 119 آیات میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه, اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کیا گیا. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه, حالانکہ تفصیل سے تمہارے لیے بیان کر دیا گیا جو تم پر اللہ نے حرام کیا, مگر الا ما اضطررتم اليه, مگر جس کی طرف تم مجبور ہو. یعنی اس میں پھر وہی مضمون جو ہم نے کل جس کے بارے میں کلام کیا تھا, دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جس چیز پر اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کیا گیا تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہیں کھاتے ہو. تو اگرچہ مفسرین نے اس میں جو میم ما ہے, ما سے مراد سے تو یہ عام ہوتا ہے, لفظ عام ہے, جو اصول فقہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ معنوی لحاظ سے یہ عام ہے من اور ما, تو یہ ہر چیز کو شامل ہوگا جو کھائی جاتی ہو کھائی جا سکتی ہو, تو اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ اس پر نہیں کھاتے, اسے نہیں کھاتے. لیکن مفسرین نے اس کو ذبیحہ کے ساتھ بھی خاص کیا ہے کہ جس ذبیحہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے تمہیں کیا ہوا کہ اس کو نہیں کھاتے ہو. تو اگر ہم عام حکم رکھیں تو ہر قسم کے کھانے کو یہ چیز شامل ہوگی, لہذا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کر دیا جائے تو اسے کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. اور یہ کل بھی ہم نے وضاحت کی تھی کہ کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کر دینے سے اس میں حرمت پیدا نہیں ہوتی ہے. کفار جانوروں کو بتوں کی طرف منسوب کرتے تھے. یہ منسوب کرنا ایک تو اللہ کے شریک کی طرف تھا, دوسرا وہ منسوب کرنے کے بعد ان جانوروں کو اگر کاٹتے تھے تو اللہ کا نام نہیں لیتے تھے, تیسرا یہ کہ ان کا مقصود اصل میں ان بتوں کا قرب حاصل کرنا تھا, اس لیے وہ اس کو ذبح کرتے تھے. اور مسلمانوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی کسی کے ایصال ثواب کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, دوسرا بوقت ذبح اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے, اور تیسرا بس یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب فلاں تک پہنچ جائے, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں اور یہ کفار کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے اسے تم کھاؤ, کیونکہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں, اس لیے کہ جو چیزیں حرام تھی وہ تو ہم نے تفصیل کے ساتھ تمہارے لیے بیان کر دی ہیں. تو ایسا کوئی جانور کہ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے بوقت ذبح, یا کوئی کھانا جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے, وہ فقط اس وجہ سے حرام یا ممنوع نہیں ہو سکتا کہ اسے کسی ایصال ثواب کی نیت سے کسی ولی کی طرف کسی نبی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو. ان تمام قیودات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ضمناً ایک بات یہاں پر مزید عرض کرتا ہوں, یہ آیت کے اگلے حصے کی تفسیر سے پہلے, کہ بسا اوقات یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ایصال ثواب تو درست ہے, لیکن اس کے لیے کوئی وقت مخصوص کرنا کیوں لازم قرار دیا گیا ہے. مثلاً جیسے ہر ربیع الثانی میں 11 کو ایصال ثواب ہوتا ہے, جس کو منسوب کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف, اور سے 11 کا نام دے دیتے ہیں. اسی طرح 12 کو اس کو جو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے نبی کریم کے ایصال ثواب کے لیے اس کو 12 کا نام دے دیا جاتا ہے. جو عام مردے کے ایصال ثواب کے لیے 3rd 10th 20th کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو 3rd, 10th 20th اور 40th جو کھلاتے ہیں اس کو 40th کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ دنوں کی تخصیص کیوں ہے؟ اس میں بعض اوقات کلام ہوتا ہے یا خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اگر اس میں دو ہمیں چیزیں دیکھنی ہوں گی, اگر کوئی مسلمان یہ تصور رکھتا ہے کہ ان ہی تاریخوں میں ایصال ثواب ہو سکتا ہے ان کے علاوہ نہیں ہو سکتا, تو یہ غلط ہے. مثلاً 11 کو ہی شیخ عبد القادر جیلانی کو ایصال ثواب ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں, غلط. 12 کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں, غلط. 3rd 10th 20th 40th ہی کھانا کھلائیں گے تو یہ میت کو ایصال ثواب ہوگا, ورنہ نہیں, یہ غلط. اس طرح رجب میں 22 رجب کو ہی مطلب کھانا کھلایا جائے گا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو سالہ ثواب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، یہ غلط ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ان دنوں میں ہی ایصال ثواب کو سمجھنا کہ ایصال ثواب ہوگا اس کے علاوہ نہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ دوسرا، ان دنوں کو لازم سمجھنا، ان تاریخوں کو لازم سمجھنا کہ لازم ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، ایصال ثواب کو یوں کہے کہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کو ایصال ثواب کرنا ہو تو لازم ہے کہ 11 تاریخ کو ہی کرو، نبی کریم کو ایصال ثواب کرنا ہے تو باقی دنوں میں بھی کر سکتے ہیں لیکن 12 تاریخ کو کرنا بھی لازم ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کرنا ہو کسی بھی دن میں کر لے، لیکن 22 رجب کو تو لازم ہے، تو یہ لازم سمجھنا بھی غلط ہوتا ہے۔ اس میں اب تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھیے کہ اب جو تیسرے دن ایصال ثواب ہوتا ہے، 40ویں دن ہوتا ہے، یا 11 تاریخ کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اس میں اگر لزوم نہ ہو، یعنی اس کو لازم نہ سمجھا جائے کہ انہی دنوں میں ہوگا، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، پھر یہ سمجھنا کہ انہی دنوں میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں، یا ان دنوں میں لازم نہ سمجھا جائے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی 11 کا انتخاب کر رہا ہے، ربیع الاول میں 12 تاریخ کا انتخاب کر رہا ہے، تیجے میں تیسرے دن کا انتخاب کر رہا ہے، تو یہ ایک دن کی تخصیص تو ہے، یہ دن کو خاص کرنا۔ اب یہ تخصیص دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تخصیص شرعی ہوتی ہے، ایک تخصیص عرفی ہوتی ہے۔ تخصیص شرعی تو یہ ہے کہ کسی عبادت کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی وقت مخصوص کر دیا گیا ہو، جیسے حج کے مناسک کی ادائیگی کے لیے اوقات اور ایام وغیرہ مخصوص ہیں، نماز کے لیے اوقات مخصوص کر دیے گئے، تو یہ تخصیص شرعی کہلاتی ہے۔ اس میں بندے کو کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ اس کو بدل نہیں سکتا، کیونکہ یہ تخصیص شریعت کی طرف سے ہے اور اس میں ہی ادا کرنا لازم ہوتا ہے، اس کو لازم سمجھنا بھی پڑے گا۔ ایک ہوتا ہے تخصیص عرفی، یعنی شریعت نے تو اس کو وقت کو خاص نہیں کیا، ہم اپنی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، یاداشت کے لیے، اجتماعی عبادت کی نیت سے کوئی وقت خاص کر لیں اور اسے لازم و ضروری نہ سمجھا جائے، تو تخصیص یہ بھی ہے، لیکن اسے کہتے ہیں تخصیص عرفی اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ اگر کوئی تیسرے دن، 40ویں دن ایصال ثواب کر رہا ہے، جس کو تیجا 40واں کہہ دیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب کو لازم نہیں سمجھ رہا، انہی تاریخوں میں کرنے کو لازم نہیں سمجھ رہا، لیکن آسانی کے لیے، سہولت کے لیے دن خاص کر رکھے ہیں، تو اب یہ تخصیص عرفی کہلائے گی، اس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ اس کی نظیر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مساجد میں جماعت کا وقت مخصوص ہے، ہر مسجد میں فجر ایک وقت مخصوص میں ہوگی، ظہر کی جماعت کے وقت مخصوص، عصر، مغرب، عشاء، مغرب تو چلے غروب آفتاب پر ہوتی ہے، باقی چار نمازوں کے جماعت کے اوقات ہر مسجد میں مخصوص ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار نمازوں کے لیے جماعت کے اوقات مخصوص کیے تھے؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں، کیونکہ اگر مخصوص من جانب شریعت ہوتے تو ہر مسجد میں ایک ہی وقت ہوتا، لیکن ہمارے یہاں مختلف ہوتا ہے، کہیں پہ ظہر ہوتی ہے 1 بجے، کہیں 1:30 بجے، کہیں 2 بجے ہو رہی ہے، کہیں 3:30 بجے بھی ہوتی ہے، بہت لیٹ جماعت کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہوا یہ تخصیص ہماری جانب سے ہے، تو اب بتائیں کہ یہ ناجائز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جواب یہی دیا جائے گا کہ نہیں، شریعت کی طرف سے تخصیص تو نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے خاص کیا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر ہم جماعت کا ایک وقت مخصوص نہ کریں تو لوگ اجتماعی طور پر آ کر عبادت ادا نہیں کر سکتے۔ یقینی سی بات ہے، اگر ایک دن ہم ظہر رکھیں 1 بجے، دوسرے دن بغیر اطلاع کے 2 بجے کر دیں، پھر تیسرے دن 2:30 بجے کر دیں، چوتھے دن پھر 1:30 بجے کر دیں، تو یقینی سی بات ہے کہ لوگ کہاں پہنچ پائیں گے اور جماعت منتشر ہو جائے گی۔ تو یہ حکمت ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے جماعت کا ایک وقت مخصوص کر دیا، اس سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان یہ چیز رائج ہے الحمدللہ، کہ ایک اچھے فائدے کے لیے وقت مخصوص کر لیا جائے، چاہے شریعت نے وہ وقت مخصوص کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ یہی ایصال ثواب کا معاملہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ایصال ثواب کے اوقات مسلمانوں میں معروف ہو چکے ہیں، اور ان اوقات میں بغیر اطلاع کے بھی لوگ پہنچ جایا کرتے ہیں اور اجتماعی طور پہ ایک عبادت کا اہتمام ہو جاتا ہے، اس حکمت کے پیش نظر ان اوقات کو مخصوص کر دیا گیا۔ لیکن وہی بات جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ توجہ رکھنی ہوگی کہ ان اوقات کو ہی لازم سمجھنا، یا یہ سمجھنا کہ ان اوقات میں ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں، یہ غلط ہوگا. ویسے اگر تخصیص کرنا چاہیں تو اس میں حرج نہیں. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے انشاءاللہ ہم تفسیر کو آگے بڑھائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا. آپ نے دریافت فرمایا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت اختیار کرنے میں ہم موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب ہیں، لہذا سرکار نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو. کسی صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم روزہ صرف فقط 10 محرم الحرام کا رکھیں گے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا کہ اچھا، پھر ایک دن پہلا یا بعد کا ملا لو، یعنی 9 یا 11 کا روزہ ملا لو تاکہ مشابہت ختم ہو جائے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جب اہم واقعہ ہوا تھا اس تاریخ کو عبادت کے لیے خاص فرمایا، تو اس لیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی وقت کو عبادت کے لیے خاص کر لینا جبکہ شریعت کی طرف سے وہ مخصوص نہ کیا گیا اور نہ ہم اسے بہت زیادہ لازم سمجھے کہ اسی تاریخ میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے اور یہ سنت سے عمل ثابت ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں پہ غور و تفکر کر کے راہ اعتدال اختیار کرنے چاہیے. بعض اوقات بغیر غور و تفکر کے انتہائی شدت ہوتی ہے جانبین سے، کوئی تو ان کو اتنا لازم و ضروری سمجھتا ہے کہ یہ ضرور کرنا ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جائے گا، پھر اس پہ لعنت ملامت بھی ہوتی ہے، تانے دیے جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. اور اگر کوئی کر رہا ہو اور دائرہ شریعت میں رہ کر ایصال ثواب کر رہا ہے تو اس کو ملامت کرنا کہ یہ طریقہ کیوں اختیار کیا، یہ بھی مناسب نہیں ہوتا. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور تحقیق بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے تفصیل سے ان چیزوں کو بیان فرما دیا جو اس نے تم پر حرام فرمائی. تفصیل سے بیان ہوگی لہٰذا ان سے بچو، لیکن فرمایا إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر اگر تم اس کی طرف مجبور ہو تو، یعنی حالت اضطرار، مجبوری کی حالت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو بہت سی چیزیں حرام ہیں جیسے سور ہے، دم مسفو، بہتا خون ہے، مردار حرام قرار دیا، لیکن اگر تمہیں مجبوری ہو، مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اتنے دن کا فاقہ ہو چکا ہے کہ اب اگر کچھ نہ کھایا تو انتقال ہی ہو جائے گا، 3-4 دن کا فاقہ ہو گیا مثلا، ایسی صورت میں بقدر ضرورت حرام کھانا جائز ہوگا، یعنی اتنا کھا سکتے ہیں جس سے جان بچ جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا استثناء فرما کر ارشاد فرما دیا وَإِنَّا كَثِيرًا لَا يُدِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک کثیر ایسے ہیں جو ضرور گمراہ کرتے ہیں اپنی بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر کسی علم کے، یعنی بہت سے ایسے ہیں جو صرف اپنی خواہشات کے تابع ہو کر نا حق بغیر کسی علم کے جہالت میں مبتلا ہو کر گمراہ کرتے ہیں. ان ربک ہو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو اس لیے اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حرام قرار دینا اور اس کو حرام قرار دینے میں انتہائی شدت سے کام لینا، یہ توجہ طلب بات ہے، اللہ نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. اسی طریقے سے آپ کو اگر کوئی کسی کام سے منع کرتا ہے اور وہ کام شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا جائز ہے تو، اور سامنے والا اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے منع کر رہا ہے، تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے پھر وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ زوجہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اولاد ہوں، چاہے وہ کوئی استاد ہو، اگر اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے گا تو اس کی اطاعت ہرگز نہیں کی جائے گی. وضرو ظاہر الاسم و باطنہ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور پوشیدہ گناہ بھی. واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے گناہ چھوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو اعلانیہ طور پہ کیے جاتے ہیں، جیسے اعلانیہ شراب پینا، اعلانیہ گالیاں بکنا، اعلانیہ طور پہ نماز قضا کرنا، اعلانیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجبہ کو ترک کرنا، یہ تمام چیزیں منع ہیں. اور بعض گناہ پوشیدہ ہوتے ہیں کہ آدمی تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اکیلے رہ کر گناہ کرتا ہے، یا بے تکلف دوستوں کے درمیان جب پہنچتا ہے، جب غریب کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کے درمیان رہ کر آدمی ہزارہ گناہ کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ جو گناہ کماتے ہیں یعنی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو ان قریب وہ جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ وہ کماتے ہیں اس کا بدلہ دیے جائیں گے، یعنی ان کو سزا ملے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کا ارتکاب وقتی طور پہ لذت کا سبب ضرور بنتا ہے، لیکن اگر اللہ ناراض ہوا تو آخرت میں اس کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ آج نماز قضا کرنا بہت آسان ہے، روزے قضا کرنا آسان ہے، گالیاں بکنا بہت آسان ہے، فوش مناظر دیکھنا بہت آسان ہے، لیکن کل اس کا انجام بھگتنا بہت دشوار ہوگا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ مخلوق کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑنے کے بجائے، اپنی عزت کے زوال کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑنے کے بجائے، کسی دنیاوی سزا کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر کے گناہوں سے اجتناب کی کوشش کی جائے، تو اسی میں عافیت ہے۔ آگے پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ یہاں خصوصاً اگر آپ ذبیحہ مراد لے لیں تو مراد یہ ہوگا کہ جس ذبیحہ پر، جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ بے شک حکم عدولی ہوگی، یعنی اگر ایسا جانور کھایا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالنا ہوگا، حکم کو نہ ماننا لازم آئے گا۔ یہ جو فرمایا کہ اس جانور میں سے یا اس ذبیحہ میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو، تو نام ذکر کرنا دو طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صراحتاً، ایک ہوتا ہے پوشیدہ طور پر۔ صراحتاً کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا نام یاد تھا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یاد تھا اور زبان سے پڑھ دیا، یہ صراحتاً ذکر ہو گیا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام ذکر کرنا بھول گئے اور ذبح کر دیا، پھر یاد آیا ارے اللہ بسم اللہ اللہ اکبر ہی نہیں پڑھا۔ تو اگر بھول گئے ہیں تو بھول معاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رفیع عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہے، معاف کر دیا گیا ہے۔ لہذا بسم اللہ کا تذکرہ دو طرح ہوگا، ایک زبان سے صراحتاً، دوسرا اگر بھول گئے تو گویا کہ تقدیراً اس کا ذکر ہو گیا، پوشیدہ طور پہ ذکر ہو گیا، حلال ہے۔ اور ایک ہے جان بوجھ کر بغیر اللہ کا نام ذکر کیے جانور کو ذبح کرنا، جیسے میں نے عرض کیا جیسے کفار کرتے تھے کہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیتے تھے، بوقت ذبح یہ فلاں بت کے نام کا اور ذبح کر دیا، یہ مردار ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ پہلے اس جانور کو کسی ولی کی طرف، کسی نبی کی طرف منسوب کیا ہوا ہے کہ یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور جب اس کو لٹایا تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، جیسے ہم قربانی کے جانوروں کو کسی نہ کسی مالک کی طرف منسوب کیا ہی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، خفیہ بات کہتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو، انکم لمشرکون، تو بے شک تم ضرور مشرک ہو جاؤ گے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جب وہ کفار کام کرتے ہیں اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم بھی شریک ٹھہرانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اومن کانا میتن، کیا اور وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، تو پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، وجعلنا له نورا، اور بنا دیا ہم نے اس کے لیے ایک نور، یمشی بہ فی الناس، کہ وہ اس نور کے سبب لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ایسا شخص کمن اس شخص کی مثل ہوگا، مثلہ فی الظلماتی، اس شخص کا ہوگا جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک مثال دی، اصل میں ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نجاست ایک مرتبہ پھینک دی تھی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا آپ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ فوراً ابو جہل کے پاس گئے اور تیر کمان اپنی نکال کے اس کے سر میں ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اس وقت پھر اس نے، ابو جہل نے کہا کہ وہ تمہارا جو ہے مطلب محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے آبا و اجداد کو برا کہتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا منظور فرمائی تو آپ نے فرمایا وہ کیوں نہیں سچ کہتا ہے، یہ بت تمہیں کیا دے سکتے ہیں، بے جان بت ہیں، کچھ بھی یہ تمہیں نہیں دے سکتے ہیں، لہٰذا وہ جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے اور میں اس پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ اس وقت آپ ایمان لے کر آئے، تو اب یہ ابو جہل اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ تذکرہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا اومن کانا میتن، کیا جو شخص مردار تھا یعنی پہلے کافر تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا یعنی مسلمان کر دیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اس کی مثل ہوگا جو ابھی بھی اندھیروں میں دوڑتا ہے یعنی ابو جہل کی مثل، لہٰذا پتہ چلا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔